นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณ บัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกชั่วระยะที่เราฟังธรรมนั่งสมาธินี้ไม่ให้คิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นให้ถือว่าธรรมที่เรานั่งภาวนาอยู่นี่แหละเราจะระวังจิตใจไม่ให้คิดออกนอกถ้ำนี่ไปอันนี้เป็นวงหนึ่งเขตหนึ่งเขตเข้ามาภายในหมายถึงขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานัปปกาลัสสะอสุจิโนภายในนี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆให้จิตใจมาอยู่ในนี้ไม่ให้ออกนอกนี้ไปเรียกว่าเขตในเขตในนี่แหละสำคัญมากถ้ารวมจิตรวมใจเข้ามาเขตในได้พิจารณาในร่างกายสังขารอันนี้ให้เห็นแจ้งในจิตจิตใจจะสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาได้ทุกเวลาเพราะว่าจิตใจคนเรานั้นที่มันหลงไหลไปตามรูปหลงไหลในรูปหลงไหลในเสียงหลงไหลในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เพราะจิตหลงกายตัวเองจิตไม่เห็นรูปประขันร่างกายของตัวเองจึงได้เกลียดชังรูปภายนอกจึงได้เกิดความรักใคร่พอใจรูปภายนอกเพราะไม่ดูรูปกรรมฐานของตัวเองอันมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้ถ้าดูในหนังเข้าไปแล้วร่างกายของเรานี้ไม่เป็นของสวยงามในหนังเข้าไปเป็นเนื้อเป็นผังผืดในเนื้อเข้าไปเป็นเอ็นในเอ็นเข้าไปก็เป็นกระดูกในกระดูกก็เยื่อในกระดูกในโครงกระดูกก็เต็มไปด้วยตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำเลือดน้ำเหลืองจนถึงน้ำมูดในร่างกายอันนี้แหละถ้าผู้ใดมากำหนดพิจารณาให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงหรือตามที่มันมีอยู่จิตใจจะได้ถอนราคะตัณหาได้เพราะในตัวคนเราทุกคนนี้ไม่ใช่เป็นของสวยงามอย่างโลกเขาว่าแต่ดูภายในแล้วไม่เป็นน่าดูที่เรายินดีพอใจรักใคร่นั่นก็คือว่ามันดูแต่ภายนอก ดูแต่เครื่องนุ่งห่มเครื่องประดับประดาหรือว่าดูแต่ผิวหนังไม่ได้ดูเข้าไปในหนังเข้าไปหรือว่าหนังนี่แหละในเมื่อเวลามนุษย์ เกิดทุพพทวเหตุรถยนต์ชนกันบ้างรถยนต์ชนมอเตอร์ไซค์บ้างรถไฟชนกันบ้างรถไฟชนรถยนต์บ้างนี่จะเห็นแหละหรือว่าโดนปืนโดนอาวุธต่างๆจะเห็นว่าในร่างกายสังขารของเรานี่ไม่ใช่เป็นของสวยงามแต่ถ้าเราเห็นบุคคลอื่นเกิดภัยพิบัติมันก็เห็นไปได้พักหนึ่งดีที่สุดก็คือให้เห็นในตัวของเราร่างกายของเราที่มันห่อหุ้มประชุมกันอยู่เป็นตัวเราเป็นตัวเราเป็นของเราตัวของเราร่างของเรามือเท้าอวัยวะร่างกายทุกส่วนเป็นของเราในนี้แหละให้กำหนดพิจารณาให้ดีถ้ากำหนดกายนี้ได้จิตจะสงบระงับดีที่สุดเพราะว่ากำหนดใจอย่างเดียวนั้นใจมันเป็นธรรมนามธรรมยากที่จะจับเอาได้แต่ถ้ารูปร่างกายกายกตาสติกรรมฐานนี้ผู้ใดกำหนดได้จิตใจมันจะได้วางเฉยในเมื่อเวลารูปกระทบตาเสียงกระทบหูกลิ่นกระทบจมูกลิ้นกับรสกายกับสิ่งที่มาถูกต้องใจกับธรรมอารมณ์จิตใจมันจะเฉยก็คือว่ามันเป็นของไม่คงทนเป็นของเปื่อยเน่าพุพังถ้าหาว่าเกิดตายขึ้นมาแล้วไม่กี่วันสองสามวันกินมันจะฟุ้งกระจอนไปหมดมันเป็นกลิ่นเหม็นไม่ใช่เป็นกลิ่นหอมน้ำหอมหรือดอกไม้ของหอมกลิ่นเหม็นนั่นมนุษย์ไม่ชอบแต่มนุษย์มันก็ชอบของเหม็นของโสโครกปฏิกูลเพราะร่างกายนี้เป็นของโสโครกปฏิกูลแม้อาหารการกินที่เราบริโภคขบฉันอยู่ทุกวันมันก็ของโสโครกปฏิกูล เอามาเลี้ยงร่างกายดังนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่เราทุกคนจะได้กำหนดกายกตาสติกรรมฐานเรื่องหนึ่งคือเรื่องกระดูกตัวคนเรานี้เป็นกองกระดูกให้กำหนดกองกระดูกของตัวเองวันนี้ไม่ต้องนึกพุทโธเพ่งดูให้นึกในใจนี่ว่าบัดนี้ตัวของเรานี่ยังเหลือแต่โครงร่างกระดูกมันตายมานานแล้วไม่ต้องกำหนดว่าเรายังไม่ตายให้มองทะลุเข้าไปถึงกระดูกเวลานี้เนื้อหนังมังสังอะไรไม่มีแต่เป็นกระดูกของเราเองอัฐิกังกระดูก300ท่อนอัฐิกังกระดูก300ท่อนนี้พระพุทธเจ้าพระองค์จัดนับได้300ชิ้น300ท่อนแต่หมอแผนปัจจุบันนับอ่านไม่ถึงเพราะว่าเขาไม่ได้นับกระดูกอ่อนแต่ละชิ้นแต่ละส่วนมันมีกระดูกอ่อนต่อจากกระดูกแข็งพระพุทธเจ้าท่านนับหมดจึงเป็นอัฐิกังกระดูก300ท่อนบัดนี้ให้เราตั้งใจเพ่งดูกองกระดูกของเราเองไม่ใช่เราไม่ตายสมมติว่าเราตายแล้วยังเหลือแต่โครงกระดูกให้เพ่งมาที่กระบอกตาตานี่ก็ไม่ให้เป็นลูกกระตาไม่เอาเพ่งให้เป็นโวเข้าไปมันมีสองโวเข้าไปกระบอกตา มองให้มันทะลุเข้าไปจนมันสุดกระบอกตาลูกกระตาไม่เอาลูกกระตาไม่ใช่กระดูกมันเป็นเนื้อ เป็นพวกประเภทเนื้อเดี๋ยวนี้ต้องการให้เราทุกคนดูกองกระดูกของตัวเองให้ได้กระบอกตานี่เหมือนกับไข่ที่เขาทำเอาไปทำอาหารแล้วมันโว่เข้าไปอย่างนั้นแหละมาเพ่งดูให้รู้ให้เห็นในจิตว่ามันโว่เข้าไปมันเป็นโลเป็นโบกดูเพ่งในจิตเพ่งในจิตก็คือว่าไม่ให้จิตคิดไปที่อื่นจิตมันมาจออยู่ที่กระบอกตากระดูกตาถ้ามันเห็นตามความเป็นจริงมันเห็นอย่างใดก็ดูตามที่เห็นในใจของตัวเอง จิตมันเห็นอย่างไรก็ดูอย่างนั้นมันโว่เข้าไปตาเนถ้าเห็นชัดในใจนั้นมันจะเหมือนว่าผีหลอกคือมันโว่เข้าไปเหมือนตาโว่ของคนตายผีตายไม่ใช่สวยงามที่คนเราเห็นว่าสวยงามคือมาเห็นว่าลูกตามันงามแต่ถ้ายังเหลือแต่กระบอกตาไม่งามเลยผีหลอกด้วยกันทางนั้นทีนี้เมื่อดูให้แจ้งชัดว่ากระบอกตานี่เป็นอย่างนี้ทุกคนที่เกิดมาต้องเป็นอย่างนี้หมดแล้วก็ดูเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาหน่อยหนึ่งก็มีกระดูกแก้มเป็นโหนกขึ้นมานิดหน่อยกระดูกดั้งจมูกดั้งจมูกนี้ก็ไม่ให้เห็นเนื้อเหมือนกันมองให้เป็นรูจมูกในช่องกระดูกเข้าไปเป็นสองรูลึกเข้าไปในกระโหลกศีรษะทะลุเข้าไปข้างใน กระดูกดั้งจมูกนี่ก็ไม่งามถ้าเพ่งให้เห็นเป็นกระดูกโว่อย่างนั้นแหละกระบอกตาก็ไม่งามกระดูกดั้งจมูกก็ไม่งามงามที่ไหนไม่มีหน้าดูเลยเราก็ดูเลื่อนลงมาเขาก็ให้ชื่อว่ากระดูกคางข้างบนกระดูกคางข้างบนนี้ก็มีฟันมีเขี้ยวมีฟันเป็นซี่ๆปักอยู่เป็นแถวตามคางข้างบนนั้นก็ดูให้เห็นเอาจิตเพ่งสงบแนวแล้วมันจะปรากฏถ้ากำหนดมาถึงคางข้างบนนี้ได้แล้วจะเห็นว่าขี้ร้ายขี้เหร่ที่เราไปเห็นลิงว่าขี้ร้ายขี้เหร่ยังสู้คางข้างบนของเราและคางข้างล่างก็ดูไปพร้อมๆกันคางข้างล่างก็มีฟันเป็นซี่ๆเหมือนกันแล้วก็ห้อยอยู่ห้อยกับข้างบนคนที่ยังไม่ตายมันจะเวลาบริโภคอาหารขบเคี้ยวอะไรนั้นถ้าคนผอมคนจ่อยผอมหรือคนแก่ชราจะเห็นคางข้างล่างนี่แกว่งล่องแล่งล่องแล่งเวลาเขาบริโภคอาหารกินข้าวก็ดูให้มันเห็นมีอยู่ในตัวในคางของเราคางนี้มันเป็นคกเป็นสาบสมัยที่คนเรายังไม่ตายแต่ถ้าตายแล้วมันก็ไม่เกี่ยวสมัยที่ยังไม่ตายนั้นเป็นคกสาบตำน้ำพริกก็ว่าได้แต่ว่าคกสาบที่คนตำน้ำพริกมันตำข้างบนลงมาเอาสากตำกระทบลงมาแต่ครกสากธรรมชาติคางข้างบนข้างล่างนี่ มันเอาคางข้างล่างต่ำขึ้นไปมีเส้นเอ็นดึงกระทบเข้าไปเป็นการบดเคี้ยวอาหารหรือว่าก้างต่างๆไม่ให้มันลงไปในลำคอก็ต้องอาศัยคางข้างล่างนี่แหละบดให้มันละเอียดดูให้เห็นถ้าเราดูคางข้างบนพร้อมด้วยฟัน ดูคางข้างล่างพร้อมด้วยฟันดูให้เห็นทั่วนี่ก็ยิ่งร้ายกว่าผีหลอกอีกสิ่งที่คนเราเห็นว่าสวยงามมันไม่มีเลยโวกโวกวากวากไปหมดล่ะถ้าเห็นในจิตในใจแล้วจะเห็นว่าไม่ใช่ของสวยงามไม่ใช่ของน่ารักใคร่พอใจเป็นหน้าเบื่อหน้าหน่ายเมื่อแจมแจ้งในคางข้างบนข้างล่างแล้วก็ให้ดูกะโหลกศีรษะกะโหลกศีรษะนี้ก็ไม่ให้มีเนื้อมีอะไรข้างในก็ให้มันโว่เข้าไปกะโหลกศีรษะนี้เหมือนกับมะพร้าวที่เขาเอาเนื้อเขากินเนื้อหมดแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นแหละแต่กระดูกนั้นมันเข้ากันเป็นส่วนๆเป็นซิกๆทั่วไปดูข้างหลังเป็นอย่างไรมันแจ้งในจิตดูข้างบนเป็นอย่างไรที่มันจอดกันมันจอดสลับกันหรือว่ามันเข้าเขี้ยวหมาตายก็เนี่ยมันสลับกันดูข้างซ้ายดูข้างขวาในเรื่องกะโหลกศีรษะดูหน้าผากดูเข้าไปข้างในมันโวไม่มีอะไรทีนี้กะโหลกศีรษะนี่ตั้งอยู่กระดูกคอตั้งอยู่บนกระดูกคอกระดูกคอเป็นกระดูกเลื่อนที่ได้ดูให้ดีเวลาสมัยมนุษย์ยังไม่แตกไม่ตายเวลามันดูเลื่อนเอาในคอเนี่ยจะมองไปข้างซ้ายก็เลื่อนเอาที่คอจะมองไปข้างขวาก็เลื่อนเอาที่คอก็เห็นได้แต่นี่กระดูกคอซึ่งเป็นกระดูกพิเศษเลื่อนได้มันต่อกับกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังมันเลยจากหลังขึ้นมามาจนถึงเอากระดูกคอตั้งติดกันของนั้นใต้กระดูกคอลงไปก็เรียกว่ากระดูกสันหลังกระดูกเง้าแขนกระดูกเกิ้มก็ต่อออกจากนี่อีกทีหนึ่งต่อจากกระดูกสันหลังเรียกว่ากระดูกแขนท่อนบนมาต่อกับกระดูกสันหลังทั้งสองข้างกระดูกแขนคนเรานั้นท่อนบนเป็นดูกเดียวถ้าท่อนล่างเป็นสองดูกสองดูกก็คือว่าธรรมชาติมันสร้างมาสำหรับมนุษย์เมื่อสมัยยังไม่ตายมันเอามือเอาแขนนี่เอามือเอาแขนนี่ทำงานมากหนักธรรมชาติมันก็สร้างให้เป็นสองดูกแขนท่อนล่างเป็นสองดูกทั้งสองข้างแล้วกระดูกมือกระดูกมือนี่ก็เป็นท่อนๆกระดูกนิ้วมือก็ต่อออกมาจากกระดูกมือนั่นเองเป็นข้อให้ชื่อว่าเป็นนิ้วโป้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเป็นข้อทั้งสองข้างเหมือนกันดูให้เห็นในจิตก็ให้เข้าใจว่านี่เวลานี่เรากำลังเจริญกรรมฐานอัฐิกังกระดูก300ทอดมาถึงกระดูกนิ้วมือกระดูกมือกระดูกแขนท่อนล่างกระดูกแขนท่อนบนก็เข้ามาถึงกระดูกสันหลังในกระดูกสันหลังนี่แหละก็มีกระดูกข้าง กระดูกข้างคือมันออกข้างๆต่อจากกระดูกสันหลังสมัยมนุษย์ยังไม่ตายมันเอากระดูกข้างนี่รักษาตับไตไส้พุงคือไม่ให้มีอะไรมาต่ำมาทำลายชีวิตให้แตกให้ตายถ้ามีแต่เครื่องในตับไตไส้พุงเนื้อหัวใจเหล่านั้นถ้าไม่มีกระดูกข้างช่วยป้องกันตายคนเราล้มลงไปก็ตายที่เหลือมาอยู่ก็คือว่านี่แหละกระดูกข้างมันช่วยรักษาแต่ถึงกระนั้นมีพวกลดคว่ำลดเพิ่มหรือว่าล้มลงตกที่สูงกรมดูข้างนี่แหละชอบหักดูให้ดีแต่นี่ทางหน้าอกนี่เขาก็เรียกว่ากระดูกหน้าอกกระดูกอกกระดูกหน้าอกมาจอดกันที่นี่แล้วมีกระดูกมีดบนขึ้นมาเรียกว่าเป็นกระดูกมีดกระดูกไหปลาล่าเขาก็ว่าถ้าเอากระดูกคอออกแล้วมันเหมือนไหปลาล่าเขาก็ให้ชื่อว่ากระดูกไหปลาล่าหม้อไหปลาล่าเขาทำปากมันแคบเพื่อกันแมงวันไม่ให้เข้าไปในไหปลาล่านั้นทีนี้ก็ดูกระดูกสันหลังลงไปเป็นท่อนเป็นท่อนลงไปเป็นข้อๆตั้งแต่จดกระคอแล้วก็ลงไปมีกระดูกข้างออกทั้งสองข้างเมื่อหมดที่กระดูกข้างอยู่แล้วก็เรียกว่ากระดูกบั้นเอวกระดูกบั้นเอวนี่ไม่มีกระดูกข้างไอ้คนที่นั่งนานๆหน่อยก็บ่นปวดนี่แหละปวดกระดูกบั้นเอวข้าพเจ้าเจ็บบั้นเอวว่าไปแต่นี่กระดูกบั้นเอวนี่ก็เป็นข้อๆเป็นท่อนๆเหมือนกันดูไม่ใช่สวยงามนะกระดูกขี้ร้ายขี้เหร่ทุกที่ไปเพราะว่าเวลามนุษย์ยังไม่ตายมันเอามาอวดไม่ต้องอวดกันกระดูกมันไม่งามอวดไม่ได้มันจึงทำไว้ขี้ร้ายขี้เหร่ไม่สวยงามกระดูกบั้นเอวก็ต่อกับกระดูกตะโพกกระโปงกระดูกตะโพกกระดูกเกงเกเขาก็ว่ากระดูกก้นกบสุดลงไปก็เป็นกระดูกก้นกบส่วนกระดูกขามันส้นบนมันก็มาต่อกระดูกตะโพกกระดูกเกงเกกระดูกอันนี้ต่อลงไปแต่มันทำเป็นบวกเป็นบุ๋มไว้สำหรับไม่ให้หลุดง่ายในสมัยที่มันยังไม่ตายแต่มันตายแล้วมันก็หลุดละไม่เหลือกระดูกขาทั้งสองข้างต่อออกจากกระดูกตะโพกกระดูกก้นกบกระดูกบั้นเอวมาจดกันต่อลงไปก็ให้ชื่อว่ากระดูกขาทั้งสองข้างเป็นกระดูกเดียวไปต่อกันที่กระดูกหัวเข่ากระดูกแข้งขึ้นมาจดกับกระดูกขาเรียกว่ากระดูกหัวเข่าในกระดูกหัวเข่านี่มีกระดูกกลมๆเขาให้เชื่อว่าสะบ้าหัวเข่าสะบ้าหัวเข่านี่สำหรับกันเวลาสมัยมนุษย์ที่ยังไม่ตายถ้าตายยังเหลือแต่กระดูกแล้วไม่เกี่ยวยังไม่ตายนั่นกระดูกสะบ้านี่ มันช่วยมาให้หัวเข่าลดได้เวลายกของหนักเวลาอะไรของหนักๆกระดูกสะบ้าหัวเข่ามันจะช่วยไม่ให้หัวเข่าหลุดดูลงไปมันเห็นให้ใจมันรู้มันเห็นว่ากระดูกหัวเข่าเป็นอย่างนี้กระดูกเข่าเป็นอย่างนี้ต่ำกว่านั้นลงไปก็ให้ชื่อว่ากระดูกแข้งกระดูกแข้งนี้ก็เป็นกระดูกต้านทานความหนัก มันมีสองดูกดูกใหญ่เป็นสามเหลี่ยมดูกเล็กก็ช่วยไม่ให้มันหักนั่นเองคือว่ามนุษย์เมื่อยังมีชีวิตจิตใจอยู่มันทำการงานหรือว่าเวลาการงานหนักแข้งเนี่ยมันก็จะได้ยืนต้านทานหามของหนักแบกของหนักหาบของหนักอะไรยกของหนักๆมันเกี่ยวด้วยกระดูกแข้งธรรมชาติมันจึงสร้างเป็นสองกระดูกเพื่อให้มันทนทานเท่าที่จะทนทานได้ก็ให้ดูนี่แหละอัฐิกังกระดูก300ท่อนกระดูกแข้งท่อนล่างก็ไปตั้งในหลังกระดูก กระดูกเท้ากระดูกแข้งมันมาเท้ามาตั้งไว้บนหลังเท้าเท้าก็ว่าตีนก็ว่ากระดูกแข้งมาต่อที่นั่นแล้วกระดูกเท้านี่ก็เป็นท่อนๆเหมือนกันต่อลงไปก็เป็นกระดูกนิ้วเท้าเป็นนิ้วโป้นิ้วใหญ่นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเหมือนกันกับนิ้วมือเป็นข้อๆ อย่างนี้แต่เวลากำหนดพิจารณาด้วยสติปัญญาของตนนั้นไม่ต้องเร็วเอาความเห็นชัดในจิตของตัวเองดูลงไปช้าก็ได้เร็วก็ได้เอาพอดีให้รู้ให้เห็นเมื่อสุดกระดูกปลายเท้าทุกข้อแล้วก็ดูขึ้นมากระดูกนิ้วเท้าต่อกับกระดูกเท้ากระดูกเท้าก็ต่อกันกับกระดูกแข้งท่อนล่างส้นล่างกระดูกแข้งก็ต่อกระดูกเข่ากระดูกสะบ้ากระดูกขาทั้งสองข้างนี่แหละดูให้มันเห็นแจ้งในจิตถ้าจิตสงบตั้งมั่นได้ดีเท่าไหร่ก็เห็นแจ้งเท่านั้นกระดูกขาท่อนล่างก็ต่อกระดูกเข่ากระดูกขาท่อนบนก็ต่อกับกระดูกสะโพกกระดูกเกงเกกระดูกก้นกบกระดูกบั้นเอวมองให้เห็นเป็นกระดูกไม่ต้องมองให้เห็นเป็นเนื้อเป็นหนังถ้ามองให้เห็นเป็นกระดูกแล้วมันก็ผีหลอกคนเราเนี่ยมันผีหลอกจริงๆไม่สวยไม่งามมาเห็นว่าเป็นของน่ารักใคร่พอใจสวยงามที่แท้กระดูกนั้นมันไม่ใช่งามแล้วก็ไม่มีเพศหญิงเพศชายเพศนักบวชนักบ้านไม่มีทั้งนั้นถ้าลงถึงกองกระดูกไม่มีใครสวยงามวิเศษวิโสกว่ากันโครงกระดูกผีกระดูกเขาก็ว่าผีกระดูกโครงกระดูกสิ่งปฏิกูลสิ่งที่ไม่สวยไม่งามมนุษย์มันก็มาปอปั้นเข้าใจว่าเป็นของดีของสวยของงามพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราทุกคนกำหนดพิจารณาอัฐิกังกระดูก300ท่อนดูขึ้นมาจากกระดูกบั้นเอวก็เป็นกระดูกสันหลังทั้งบั้นเอวและสันหลังเป็นท่อนๆต่อกันขึ้นมาสักหน่อยก็มีกระดูกข้างออกทั้งสองข้างจนมาถึงกระดูกหน้าอกกระดูกหน้าอกกระดูกมีดกระดูกไหปลาล่ากระดูกเง่าแขนกระดูกแขนท่อนบนกระดูกแขนท่อนล่างเป็นสองดูกกระดูกมือกระดูกนิ้วมือทั้งสองข้างดูให้เห็นแจ้งในจิตว่ามันเป็นอย่างนี้จิตอย่ามาหลงผิดคิดว่าเป็นของสวยงามขี้ร้ายขี้เหร่ดูกระดูกสันหลังขึ้นมาเป็นท่อนๆมาต่อกับกระดูกคอกระดูกคอก็ต่อกระโหลกศีรษะกระโหลกศีรษะก็ รวมไว้กระดูกคางข้างล่างและข้างบนพร้อมกับฟันกับเขี้ยวแล้วกระดูกคางกระดูกดั้งจมูกโวเข้าไปกระโบกตาหรือกระโหลกศีรษะกระโหลกศีรษะก็เรียกว่าข้างในก็มันเห็นโวเข้าไปข้างนอกก็ให้ดูที่กระดูกมันต่อมันเป็นทิวไปเพราะว่ากระโหลกศีรษะนั้นมันต้องทำดีกว่าหมูเพราะมนุษย์เวลามันล้มกระทบอะไรต่อมิอะไรถ้ากระโหลกศีรษะแตกแล้วก็เสียหมดเพราะในกระโหลกศีรษะนี้สมัยมนุษย์ที่ยังไม่ตายมันเป็นเส้นสายประสาทต่างๆมารวมในกระโหลกศีรษะนี้เหมือนกับชุมสายโทรศัพท์โทรเลขอย่างนั้นอยู่ในกระโหลกศีรษะถ้าพัดตกหกล้มตกจากที่สูงตกรถตกลากระโหลกศีรษะนี่กระทบแรงๆแล้วก็ถึงขั้นตายอยู่ไม่ได้นี่คือว่าอัฐิกังกระดูก300ท่อนเวลาภาวนานั้นให้ใจมันแน่วมันเห็นเองแหละไม่ต้องไปบอกให้มันเห็นเมื่อดูข้างล่างขึ้นมาแล้วก็ดูข้างบนลงไปอีกเอาอย่างนี้อยู่เรื่อยจนมันเห็นแจ้งทุกส่วนในเรื่องกระดูกนี้จนเห็นว่าเวลาเรานั่งก็กระดูกมันนั่งนั่งสมาธิก็กระดูกนั่งเพราะว่านิ้วมือและมือนั้นถ้ายังเหลือแต่กระดูกมันไม่สวยไม่งามหรอกต่อกันเป็นระนาวอยู่นั่งสมาธิกับกระดูกมันนั่งนอนนอนตะแคงซ้ายตะแคงขวากับกระดูกมันนอนดูกระดูกอยู่กระดูกมันยืนกระดูกมันเดินตอนกระดูกมันเดินนี่ไม่น่าดูล่ะมันถกเถกถกเถกมันจะหลุดอยู่เรื่อยผีใหญ่มันหลอกล่ะผีคนอื่นมันสู้ผีในตัวเรามันหลอกอยู่ถ้าเวลามันยังไม่ถึงขั้นกระดูกแล้วมันอยากกินโน่นมันอยากกินนี่นี่แหละผีผีหลวงผีหลวงผีใหญ่ผีตัวนี้น่ะมันอยู่ในตัวนี่แหละผีกระดูกผีโครงกระดูกผีกระดูก300ท่อนต้องกำหนดพิจารณาทวนขึ้นทวนลงจนเห็นแจ้งชัดในโครงกระดูกที่มีอยู่ในตัวเองแล้วคนอื่นผู้อื่นมันก็เหมือนกันตัวเราก็โครงกระดูกคนอื่นก็กองกระดูกในนั่นอย่าให้มันหลงไหลกองกระดูกถ้าหลงไหลกองกระดูกอันนี้แล้วจิตมันก็สงบระงับไม่ได้โลเลในรูปในเสียงในกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์โลเลในการอยู่การกินโลเลในการหลับการนอนเพราะไม่เห็นอัฐิกังกระดูก300ท่อนนี่แหละพโยคาวจรเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลท่านกำหนดอัฐิกังกระดูก300ท่อนนี้แจ่มแจ้งชัดเจนจิตใจท่านก็ไม่โกรธให้ใครไม่โลภอยากได้ของใครไม่หลงในรูปในเสียงในกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เพราะภาษาวกเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้านั้นท่านกำหนดพิจารณาจนเห็นแจ้งทุกชิ้นทุกส่วนจนไม่มีที่ใดจะมาหลงโครงกระดูกนั้นได้เพราะท่านภาวนาจริงๆแต่มนุษย์คนเรานั้นภาวนาไม่จริงโครงกระดูกมีอยู่ในตัวก็ไม่เห็นสิ่งปฏิกูลโสโครก ในตัวก็ไม่เห็นถ้าเห็นโครงกระดูกนี้ยืนกระดูกยืนเดินกระดูกเดินกินกระดูกกินถ่ายกระดูกถ่ายไปมาที่ไหนก็เห็นกระดูกมันไปดีใจก็กระดูกมันหัวเราะเสียใจก็กระดูกมันร้องไห้เวลากระดูกร้องไห้มันแสดงอย่างใดก็จะได้เห็นลูกข้าตายเมียข้าตายผัวข้าตายพ่อของข้าตายแม่ของข้าตายปู่ย่าตาทวดตายไฟไหม้บ้านแล้วก็ร้องไห้หาไฟน้ำท่วมบ้านท่วมเรือนแผ่นดินไหวบ้านพังเรือนพังกระดูก300ท่อนมันจะร้องไห้เวลากระดูก300ท่อนมันร้องไห้มันจะมีน้ำตาไหลออกแต่ถ้ายังมีแต่กระดูกนั้นไม่มีน้ำตาหมายถึงบุคคลที่ยังไม่แตกไม่ตายยังยืนเดินไปมาได้เวลามันทุกข์โศกวิโยคพัดผากจากกันก็ร้องไห้บ่นเพ้อลำไรเวลามันหลงไหลยังเมื่อเด็กเมื่อนุ่มก็ร้องเพลงฟ้อนลำออกท่าออกทางมันก็โครงกระดูกนั่นแหละโครงกระดูกมันลำโครงกระดูกมันฟ้อนโครงกระดูกมันร้องเพลงดีใจก็หัวเราะร้องเพลงเสียใจก็ร้องไห้ก็ให้เห็นโครงกระดูกนี่แหละโครงกระดูกมันแสดงธรรมโครงกระดูกนี้พาทำดีก็ได้ดีพาไปทำบาปก็ได้บาปได้อกุศลมีความทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่กำหนดอัฐิกังกระดูก300ท่อนของเราเองก็เลยมายึดมาถือเอากระดูก300ท่อนนี่แหละเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยตั้งแต่เกิดมากินอาหารตลอดเวลาไม่จบไม่แล้วสักทีเมื่อใหญ่แล้วก็นุ่งผ้าพรท่อนสบายปกปิดอัฐิกังกระดูก300ท่อนนี้จงดูพิจารณาให้เข้าใจอันนี้เป็นแต่อุทาหรณ์อธิบายพอเป็นแนวทางให้จิตใจของแต่ละบุคคลนำไปกำหนดพิจารณาให้เห็นแจ้งละเอียดละออกว่านี้อีกเมื่อพิจารณาได้ทุกชิ้นทุกส่วนแล้วก็กำหนดโครงกระดูกนี่แหละเผาไฟไฟลุกไหม้จนหมดจนไม่มีแม้แต่เศษกระดูกเศษกระดูกแล้วมันจะมีจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในโครงกระดูกนี่แหละกระดูกมันหมดไปแล้วก็จริงไฟไหม้หายไปแล้วก็ตามแต่ว่าจิตผู้รู้มันยังไม่หายยังมีอยู่เมื่อจิตผู้รู้มีอยู่ตั้งรวมจิตผู้รู้อันนี้แหละบริกรรมภาวนาพุทโธบริกรรมภาวนามรณกรรมฐานไม่ให้หลงไหลกระดูกตนกระดูกบุคคลอื่นอีกต่อไปจิตใจมันจะได้แช่มชื่นในธรรมปฏิบัติว่าสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างนี้แหละมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่ชั่วระยะไม่นานยังไม่ถึง100ปีก็พากันแตกกันตายไปแล้วนี่แหละถ้าผู้มากำหนดได้พิจารณาได้จิตใจจะเกิดสลดสังเวชในจิตในใจทีเดียวจิตที่ลุ่มหลงมัวเมาลืมภาวนาก็จะได้หายไปจิตใจจะตั้งใจบริกรรมภาวนาให้แน่วแน่มั่นคงที่สุดเพราะว่าไหนๆมันเกิดขึ้นมาแล้วเป็นอัฐิกังกระดูก300ท่อนบั้นปลายแห่งชีวิตมันจะต้องถึงความแตกดับไม่มีอะไรเหลือ ผาไฟทิ้งฝังดินทิ้งก็เป็นดินไปเผาไฟก็เป็นเท่าเป็นฐานเป็นกระดูกไปนานไปก็จมลงไปในดินเป็นดินเหมือนเราเหยียบย่ำไปมานี่แหละจิตใจผู้โยในโครงกระดูกอันนี้อย่าได้มาลุ่มหลงมัวเมาติดข้องแวะอยู่ในกิเลสกามวัตถุกามในความอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากนี้ตามอำนาจตัณหาตัณหาในจิตใจถ้าไม่เห็นโครงกระดูกไม่เห็นอัติกังกระดูก300ท่อนตัณหาอันนี้มันจะดิ้นรนวุ่นวายอยู่ในโลกอันนี้ตั้งแต่เกิดจนหนุ่มตั้งแต่หนุ่มจนปานกลางคนตั้งแต่ปานกลางคนจนถึงวัยแก่วัยชราจนตายกระดูกเข้าหม้อกระดูกเข้าหม้อเข้ากูแล้วฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ทุกดวงใจจะต้องยกขึ้นมาภาวนาอัตถิกัง300ท่อนนี้ให้ได้พิจารณาให้เห็นแจ้งจนจิตใจเบื่อหน่ายคลายออกจากกองกระดูกนี้ให้ได้จึงจะดำเนินเดินไปสู่ความพ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารได้เพราะที่แท้ตัวคนเราทุกคนนี้ก็คือว่ากองกระดูกนั่นเองกระดูกต่อกันอยู่เท่านั้นเองเมื่อกระดูกนี่หลุดคนเราก็ตายไม่มีใครจะอยู่ในโลกนี้จนไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายไม่มีเลยยังไม่ถึง100ปีก็ตายก่อนแล้วผู้ปฏิบัติภาวนาทั้งหลายจงดูอัฐิกังกระดูก300ท่อนของตัวเองให้ได้ไม่ได้อย่าไปยอมอย่าไปนอนเล่นอยู่อย่าไปมัวกินมัวนอนสนุกเฮฮาไม่ได้รวมจิตรวมใจให้สงบตั้งมั่นจนเพ่งมองเห็นหมดทุกส่วนกระดูกในร่างกายสังขารนี้ถ้ามันจะไปเกิดไปตายต่อไปข้างหน้ามันก็นี่แหละมันหลงกระดูก300ท่อนนี่แหละมันก็ไปเกิดใหม่มาอีกเกิดใหม่มาอีกมันก็แก่เจ็บไข้มันก็ตายไปอีกทุกภพทุกชาติเวลานี้เป็นเวลาที่ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจะต้องกำหนดพิจารณาอัฐิกังกระดูก300ท่อนในตัวของเราให้ได้นี่เป็นอุบายภาวนาเรื่องหนึ่งคือกระดูก300ท่อนเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้